Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Dlaczego chwała, jak Polska co? Dlaczego chwała, jak Polska co? Obserwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie Marze, i wszystkich. Tego czerwca 89 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imprezy. Śpiewa piosenka, że pan chciał zdejść to. Ja chciałem, chcę. Tylko, że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Tu uważaj, że musimy to zmienić. To niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy, uważaj się, lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę. No, możecie odpiew to generalnie. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci. My płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! 30 sierpnia 2011 roku. Wielkie, prawie powakacyjne otwarcie konserwy. Witamy was serdecznie na falach Radia Kontestacja i na niepoprawnym radiu. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej stronie... Kreator sobie siedzi. Tak, tak, tam sobie siedzi kreator. A dzisiaj, zanim przejdziemy do głównego tematu, to jeszcze takie plotki, ploteczki z telewizora. Co ty na to? A jasne. No ktoś to musi plotkować w tamte stacje. No tak, no miały jakieś dziołchy Becia zrobić audycję o plotkach czy o czymś takim, a tu wychodzi, że my będziemy musieli zrobić, bo... A te nasze plotki takie mało plotkarskie są. No chyba tak, no ale w telewizji pokazują, a w telewizji głupków by chyba nie pokazywali. No chociaż debata o debacie, no się w telewizji toczy i to jest nasza ploteczka. Ja mam bardzo duże problemy z pamięcią. Otóż ja nie pamiętam, co ja powinienem zapomnieć. Otóż w tej debacie na temat debat, że to niby mają być jakieś debaty, do tej pory była debata tylko Janusza Korwin-Mikke z Palikotem i druga rzecz to był kącik wzajemnej adoracji premiera z wicepremierem, co było przez pomyłkę nazwane debatą, a telewizja skacze na PiS i na SLD, na socjalistów pobożnych i na socjalistów bezbożnych, że oni nie chcą debatować z Platformą. No i ja mam właśnie taki problem z pamięcią, że nie mogę, że nie pamiętam, co ja powinienem zapomnieć. Przypomina mi się jakaś debata sprzed 4 lat, może ty pamiętasz lepiej. Na pewno był Jaro i na pewno był Donio. I sztaby się dogadały, że nie ma być publika, ale nie ma być wpuszczona na salę tej debaty telewizyjnej publika związana z daną partią. PiS się z tego wywiązał, a Platforma nie. I to była taka żenująca dysputa, kiedy Donio takie ogólniki rzucał jak zwykle, Jaro go tam obrzucał konkretami, a cokolwiek nie powiedział, to od razu było buczenie z sali i krzyk Donald, Donald, czy coś takiego. Pamiętasz to? Platformokracja, czyli rządy idiotów. No to jest jakaś masakra. No, pamiętam. Ja pamiętam, ty wiesz, co teraz mi tak świta, jak mówisz o tym, że ja to nawet widziałem chyba na żywo. Po jakichś 20 minutach to wyłączyłem, bo po prostu mnie krew zalała. Ja tam nie lubię PiS-u, powiem szczerze. Mimo, że często podkreślam, że oni trochę obniżyli podatki, podczas gdy Platforma je dosyć mocno podniosła. Oczywiście to był przypadek najprawdopodobniej, albo jakaś tam kalkulacja tam Kaczyńskiego, żeby się opłacić w przyszłości, no ale wyszło jak wyszło. A jednak merytorycznie, no to co by nie mówić, ale Kaczyński jest inteligentniejszy od Tuska co najmniej kilka razy, także gdyby nie to, że po prostu w kółko go jakaś skrzata, wariata i psychopatę pokazują, to pewnie ta debata by inaczej się mogła skończyć. Ale ja obu nie lubię, ale bardziej nie lubię Tuska w ten sposób dyplomatycznie z tego wybrnę. No i ja teraz popatrzę na te media, które nie pamiętają właśnie tej debaty sprzed 4 lat. I one mają pretensje do tych ugrupowań, które nie chcą debatować na bardzo konkretnych warunkach, że to jak, co, boją się debatować. No, ja chyba właśnie coś mam, tą złą pamięć, że ja pamiętam to, co nie powinienem pamiętać i ja bym też nie poszedł na taką debatę, jeżeli by ją robił znowu sztab Platformy. No nie poszedłbym na taką debatę, jakby miała być, wszystkie ustalenia przed debatą sztabów zostałyby połamane. No to granie fair. No i się nie dziwię chyba temu, a debata o debacie w telewizji jest bardzo śmiesznym zjawiskiem i myślę, że można sobie od czasu do czasu telewizor włączyć. Przez ostatnie tak 2 tygodnie to naprawdę można było się pośmiać. Się włączyło telewizor, to o, debata, debata, debata, o debacie, debata. No, bardzo zabawne. Wtedy pamiętam, że miałem taką sytuację w tramwaju, że jechałem sobie tramwajem, czy też słyszałem, że ktoś jechał tramwajem i była taka sytuacja, że siedzą dwie blondynki i sobie dyskutują o tej debacie, bo oczywiście musiały oglądać, no bo jak, no... Oczywiście, no w telewizji pokazują, no w telewizji Gubków by nie pokazywali i ten Donio wtedy miał jeszcze taki PR, taki bardzo mocny, taki, że taki uśmiechnięty, taki fajny, a ten Jaro to w ogóle to jest ciemnogród całkowity i B, i AF, i w ogóle, i tak dalej, i te dwie blondynki tak dyskutują ze sobą i jedna mówi tak: ty słuchaj, ale ten Donald, on był taki uśmiechnięty, on był znacznie bardziej, uwaga, uwaga, uwaga, merytoryczny. Jak walnę się tak skacza w głowę jak palm face, czy jak to się tam nazywa teraz nowomową tą zangielszczoną, to jak nie będzie słychać dobrze w mikrofonie, mimo że jest lepszy niż ostatnio. Więc. No niestety nie mamy jeszcze kart graficznych porządnych, zewróć, dźwiękowych. Co ja gadam? Jakich graficznych? Do radia. No chociaż kolejny temat. Zapraszamy do posłuchania relacji z Woodstocku w wykonaniu między innymi moim i Black Emperora oraz wielu innych kontestatorów, których pozdrawiałem zaraz po przyjeździe. Co były takie dziwne pozdrowienia na początku. No i zapraszam do tego, to też ciekawa rzecz, kolejna. No, tam trochę śmiesznie bywa, też tak od czasu do czasu jest tam palnięte tak właśnie z głupia frant. Zasadniczo to cały czas często tam takimi różnymi żarcikami próbujemy sprawdzać refleks. Ja tylko tak powiem co do debat, bo teraz PiS niby tam przygotował jakieś centra tam programowe. No to się wiemy, że ten program będzie socjalistyczny albo socjalistyczno-centrowy, czy coś w tym stylu, ale oni mają jakiś program. Także jeśli byłyby faktycznie debaty na temat, no to PO polegnie, no chyba, że ktoś jest idiotą i będzie patrzył na uśmiechy, ale merytorycznie to PO po prostu polegnie, bo to jest tak samo socjalistyczna partia jak PiS, albo nawet bardziej, a na dodatek oni nie mają nic. Więc jeśli będą debaty faktycznie o tym, jak tam gospodarkę tymi metodami PPS-u naprawiać, te metody są kulawe, ale tam może trochę przedłużą agonię, to jednak PO polegnie po prostu zwyczajnie w tych debatach. Dlatego oni nie chcą debat, bo jakby na prawach uniwersalnych to stosowali tak, jak PiS proponuje, no to by bez tych buczeń i śmiechów ze skrzata Kaczora, to by sądzę daleko nie zajechali. No w sumie ja bym chciał zobaczyć w sumie debatę w takim wykonaniu skrajnie platformerskim. Wyobraźmy sobie scenerię taką. Wrocław, ulica Ćwiartki 3/4. Z jednej strony Ferdek Kiepski, z drugiej strony Donio Tusk i podkład z taśmy śmiechu. No to by było bardzo ciekawe. To myślę, że niech się nad tym zastanowią. Polecam jakby co. To co złego to nie ja. Oczywiście proszę o 6 rano nie wpadać do mnie do domu. Ja chciałem dobrze. Naprawdę. My zawsze chcemy dobrze. A wychodzi jak zwykle. Mam nawet na tą okoliczność bardzo ciekawego dżingla, więc od razu puszczę. A mówicie Europa, a kiedy nastawimy mleko na zsiadłe, to skąd wychodzą garbate karzełki i szczają nam do garnku? No właśnie. No właśnie. Skandal. Skandal, hańba. Hańba. Nikt nie dzwoni. Przypominamy, że telefon na, można dzwonić na Skype na kontestacja.com albo na 222-395-321. Zapraszamy, dzwońcie do konserwy. Bo jak nie zadzwonicie, to możecie się nie doczekać głównego tematu. Bo na razie to sobie gadamy, gadamy, a temat główny jeszcze czeka. Kolejna ploteczka. Raczej niekoniecznie ploteczka, bo to już... Bardzo ciekawy news. Obawiam się, że to nie jest news dnia. Nie był to news dnia wczoraj, a news bardzo ciekawy. Otóż TVP Info podała, że Szwajcaria zastanawia się. Nie wiem, co to znaczy, że Szwajcaria się zastanawia. No, chyba chodziło o bank centralny, czy też urzędujących, bo Szwajcaria, żeby się zastanawiała, no takie dziwne sformułowanie w demokracji. Ej, może się na przykład góra się zadumała nad losem Europy. No, góra chyba Śpiący Rycerz mógł się zadumać. Kto? Śpiący Rycerz. Nie no, określenie po prostu, że Szwajcaria się zastanawia przy demokracji bezpośredniej, to jest wesołe takie. Ale no, ja nieważne. Może ja jestem jakiś nadwrażliwy, może się czepiam, czepialski jestem jakiś, ale uwaga, co za news. Szwajcaria się zastanawia nad wprowadzeniem ujemnych stóp procentowych. Jest mi ktoś, kto w stanie wytłumaczyć, bo ja niestety nie rozumiem i nie jestem w stanie zrozumieć. To znaczy, że jak ja będę brał kredyt Szwajcarii, to co? To będą mi dopłacać do tego, że... Nie, moment. Niech mi ktoś zadzwoni i wytłumaczy, bo ja tego nie rozumiem. Przypominam, 222-395-321. Kratorze, może ty mi jesteś w stanie to wytłumaczyć? Ja wiem, bo jest Szwajcaria Kaszubska. To pewnie to zgromyśli. Obawiam się, że to chyba Szwajcaria ta w Alpach. Bo... Jeszcze jest Łotewska, chociaż w ogóle jest jeszcze gorsza od tej kaszubskiej, tak? Uwaga, dzwoni Coke-man. Halo, halo. No właśnie jest tak, jak mówisz, że jest wszyscy. Witamy cię, no powiedz. Jest tak, jak mówisz, że właśnie jak weźmiesz kredyt, to ci dopłacą, ale to muszą być nominalne ujemne stopy procentowe, bo realne stopy procentowe to już są na całym świecie chyba ujemne. Bo realne to są nominalne, pomniejszone o inflację. Więc jeżeli mamy, powiedzmy, stopy procentowe tam 0,25 powiedzmy w Stanach, a inflacja tam jest już chyba ponad 5%, to jeżeli ty wpłacasz na lokatę, czy gdzieś powiedzmy tam masz 1% na lokacie, to inflacja ci dożerze 4, to de facto to jest tak, jakbyś włożył 100 zł, a wyjmował po paru latach, po roku 97 powiedzmy. No ale są normalne państwa, jak na przykład Chile czy Tajwan, tam są stopy chyba wyższe. Przynajmniej były parę lat temu, jak miałem dane jeszcze z CIA, Factbook. Ej, dane z CIA, jak to brzmi. Dobre źródło, tak. Ale jest CIA Factbook i tam naprawdę są dobre dane. No to prawda. Znaczy, no chodzi o to, że wiesz, no nominalnych, ujemnych stóp nie wiem, czy gdzieś, czy gdziekolwiek zanotowano. W ogóle, czy to jest w ogóle możliwe z preferencją czasową? Kiedyś chyba się o tym zastanawiałem, ale nie powiem, do czego doszedłem. Bo procentowe to jest to, ile, za ile jesteś w stanie, oddać teraz, żeby mieć w przyszłości. Natomiast ta ujemna stopa, to praktycznie to jest tak, że ponad, to już nawet nie ponad choćby potop, tylko zalewajcie nas teraz, wcześniej. Ty nie chcesz brać kredyt, zarabiasz na tym i zainwestować to jeszcze gdzieś. Tak, przy ujemnych stopach de facto tak. Jeżeli dasz kredyt, to... Dlatego między innymi, jak to wiesz, dlaczego się obniża stopy procentowe, żeby banki dawały kredyt. To ale, moment. Wiesz, wszyscy dawali do zera. To w takim razie, skoro są te problemy niby z kredytami we frankach, to może chodzi o to, żeby brać te kredyty we frankach i wtedy Szwajcaria będzie zarabiać na tym, że będzie dopłacać. Nie, trochę głupio to brzmi. To tak głupio brzmi, że to może być nawet prawdziwe. Znaczy Szwajcaria może to dopłacić, bo z czego Szwajcaria będzie dopłacać? Przecież Szwajcaria właśnie chce drukować pieniądze. Wiecie co, no to, że ujemne stopy procentowe, to nie jest wielki news. Ciekawszy news, ciekawsza plotka była w zeszłym tygodniu, w zeszłym albo dwa tygodnie temu i od tego czasu właśnie kurs frank traci od dwóch tygodni znacznie, co mianowicie jaka plotka poszła, że zamierza wprowadzić sztywny kurs waluty do euro. To znaczy, że jeżeli będą chcieli kupować te franki, to frank będzie dodrukowywał, po prostu będzie szmacił tę walutę. Chcecie, to bierzcie te szmaty, bierzcie to my, bo my nie chcemy mieć silnej waluty. Dlaczego? Bo trzeba wspierać eksport, bo musi być produkcja. A to, że ludzie biednieją, nie, bo musi być produkcja. Musi robotnik pracować i musi być produkcja, eksport. To jest taki socjalizm. No, Bastiata nie czytali. No, słuchaj, no, nie wymagajmy za wiele. A przepraszam. Jak kiedyś proponowałem temat audycji, czy w ogóle w kapitalizmie człowiek musi harować. O, powiedzmy sobie wprost, że człowiek nie musi harować tak, jak to się wciska nam w tej propagandzie, że wstajesz o 8 rano i zapierdzielasz tam po 12 godzin przy komputerze czy coś, tylko kapitalizm jest po to, że człowiek 2-3 godziny zarobił na swoje życie. Nie mówię z tym zdania, że liczy się tylko konsumpcja. No nawet wiesz, nieważne za to, znaczy, jak zarobisz uczciwie, to uczciwie, żeby to było w miarę stabilnie, ale wiesz, no, żeby jak najmniej, żeby robić, ale się nie narobić. Tak jak ci na świadki 3x4. To jest też takie konsumpcja myślenie. Też nie jest rozwiązaniem. Człowiek po prostu musi być złoty środek między konsumpcją a produkcją, a w socjalizmie tego nigdy nie będzie. Musi no być żeby się nie narobić, no. No, dobra, już nie wnikajmy w ten temat, bo to można by godzinę o tym gadać. Kiedyś zrobimy o tym audycję. No jak też, no na przykład ja teraz jem loda, nie? To jak ja miałbym za niego, teraz na niego, żeby zarobić, to nie wiem, pół godziny na niego pracuję czy coś, no taki dwulitrowy, ale jakbym miał na niego pracować dwie minuty, no to super, prawda? To mógłbym pracować... No w kapitalizmie jest to możliwe. Za ileś lat. Jak roboty będą wszystko wykonywać? Jak będzie kapitalizm kiedyś z powrotem? Jak będą roboty? Bo normalne jest w kapitalizmie, że w końcu roboty przejmą pracę, bo po prostu ludzie będą minimalizować koszty i wszystko będą wykonywała robota, ludzie będą tylko sobie jak filozofowie w starożytnej Grecji chodzić i tam jakieś projektowe roboty czy dozorowanie jakichś tam tych maszyn wykonywać. To jest taka utopia trochę, ale sądzę, że docelowo jak osiągnęlibyśmy jakiś niesamowity rozwój, jest to możliwe. Ale wiesz, to kreator, ja sądzę, bo pracy nigdy nie zabraknie. Pracy nigdy nie zabraknie kreatorze, bo zawsze rodzą się nowe potrzeby. No zawsze będzie praca, tylko że... Ja bo dobrze gada. Tylko że to będzie inna praca zupełnie niż my sobie teraz możemy wyobrazić. Będzie praca w stylu, nie wiem, no ja przez wczoraj ściszałem telewizor, coś takiego. Ale tym się wiążą dwie kwestie. Po pierwsze scenariusz filmu Wall-E, gdzie ci ludzie, wiesz, całkowity relaks, wszystko za nich roboty robili i byli takie spaślaki, że pożar się boże. To po pierwsze. A po drugie właśnie od czegoś takiego chce nas uchronić Janusz Korwin-Mikke, który mówi, że jak będzie taki poziom życia jak w Szwajcarii, chociaż jak ta Szwajcaria zrobi taki numer, jak mówiliśmy, to nie wiadomo, co tam będzie niedługo taki poziom życia, i tempo rozwoju jak w Korei, to to trzeba zrobić, trzeba zwiększyć, znacznie zwiększyć opodatkowanie, żeby ludzie nie zgnuśnieli i te pieniądze trzeba przeznaczyć na jakiś, uwaga, szczytny cel na przykład podbój kosmosu. No ja bym powiedział, że no niekoniecznie, ale no nie dyskutujmy o Korwinie dzisiaj. Mogę coś powiedzieć, bo Szwajcaria, tak samo jak Stany na przykład kontynuują w politykę Reagana, zmniejszały dług, a od czasów Clintona ten dług koszmarnie wzrósł, więc bardzo łatwo popsuć jest ekonomię. Więc Szwajcaria, jak zacznie szmacić walutę, to z tego luksusu, w jakim teraz żyją i tych ogromnych rezerw, nie zostanie nic w bardzo krótkim czasie. Czy sugerujesz, że Szwajcarzy będą brali długo kredyt w złotówkach na mieszkanie? Nie, ale po prostu jak będą tak robić, to w końcu i gospodarka się wywróci do góry kopytami, no, bo to nie może być tak, że niszczysz walutę celowo. To nie jest bez efektu. Znaczy my, w tej chwili jest powtórka z lat 30, tylko że zamiast kursów sztywnych są kursy płynne i tak jak dawniej się ogłaszało sztywno, z dnia na dzień nagle o 30%, tak teraz powiedzmy z miesiąca na miesiąc waluta spadnie ci o 20-30%, bo każdego dnia parę procent, wiesz. Idzie ci trend jeszcze na jakby to jest napinane tymi wszystkimi derywatami, opcjami, CDS-ami i jeszcze nie wiadomo czym. Srogość. Zatem dziękujemy ci za telefon. Do zobaczenia. Później. A ja bym proponował przejść już do naszego głównego tematu. Co ty na to? Ja jestem jak najbardziej za, bo byłem w tym temacie. Otóż dzisiaj głównym tematem konserwy naszej... Inaczej. Dzisiaj konserwa będzie rewelacyjna. No dobrze, to nie jest przymiotnik, że będzie rewelacja wielka. No chociaż mamy nadzieję, że komuś będzie się aż tak podobać. Chociaż to może... A nie rewelacyjna? Jak? Rewelacyjna? No właśnie, tak trochę przekręciłem, no. Tak, żeby było ciekawiej. Rewelacyjna. Co to znaczy? No, to jest od miejsca. Otóż będziemy mówić o kraju, raczej o państewku, ze stolicą w Rewalu. Jak, może ktoś jeszcze szybko zadzwonić, by powiedzieć, co to za państwo? Może ktoś wie, czego to stolicą jest Rewal? No, moment. Damy teraz sobie ze dwa dżingle. A mówicie Europa. A kiedy nastawimy mleko na zsiadłe, to skąd tu wychodzą garbate karzełki? Liszczają nam do garnku. Złapali bujaka. Kogoś ważniejszego. Boże święty. Ojca świętego złapali. Słyszała pani? Jaruzelski porwał papieża. Nie. Kiedy? Dzisiaj, z samego rana. Reagana? Aresztowali? Strach jest, no ale zasadniczo się zawsze staramy, żeby mieć kwit. No dobrze, no poszły trzy dżingle, nikt nie dzwoni, zatem odpowiadamy, bo trudno będzie czekać, żeby ktoś jeszcze zadzwonił. No to odpowiesz może za mnie, co? Tallin. No Tallin to jest nazwa Rewalu dzisiejsza, czyli Tallin vel Rewal jest stolicą... Estonii. No właśnie, Estonii. Dobrze, dzisiaj będziemy sobie mówić o Estonii. Dlaczego będziemy mówić o Estonii, okaże się pod koniec audycji. Znaczy pod koniec. No, cały kwadrans poświęcimy na ten, na to wydarzenie, które miało miejsce ostatnimi czasy. No, ale tymczasem przejdźmy szybko przez ten kraj. Ludność tego kraju w 1/3 to mniejszości narodowe. Główną mniejszością narodową w Estonii są Rosjanie. No, a raczej rosyjscy, radzieccy koloniści, czyli ludność rosyjskojęzyczna, ale głównie Rosjanie. Są tam też inne nacje, ale głównie Rosjanie, ludność rosyjskojęzyczna, która w pewien sposób reprezentuje taki model człowieka sowieckiego, że im się należy, do roboty się nie garną za bardzo. No i w ten sposób wchodzą w pewną spiralę wykluczenia społecznego. I ze względu na to, że no, po prostu nie znają estońskiego, nie chcą włączać się w życie, nie mają własnej inicjatywy. Druga ciekawa rzecz, ta część ludności jest, ma dużo powiązań ze służbami rosyjskimi, co wyszło na jaw w wyniku śledztw estońskiej policji po zamieszkach w 2007 roku, kiedy to w Estonii chciano przenieść pomnik chwalący Sowietów. Przeniesiono w końcu. Przeniesiono. No, z centrum miasta, z centrum stolicy na cmentarz wojskowy. Zamiast zniszczyć ten pomnik, no to jednak, żeby nie denerwować Rosjan, po prostu go przeniesiono. Ale oczywiście zamieszki wybuchły, potem śledztwo wykazało, że no cóż, ci Rosjanie, którzy brali udział w zamieszkach, te organizacje, które wywołały zamieszki, miały duże kontakty, duże powiązania z służbami specjalnymi Rosji. W 2007 roku miała tam też miejsce wojna w Estonii. No nie wiemy, pewnie większość z was nie wie o tym, ale miała tam miejsce wojna zupełnie nowego typu. Otóż wojna cybernetyczna. Estonia jest bardzo krajem, który ma gospodarkę w dużym, no duże są związki z internetem, cała komunikacja i tak dalej, dużo urzędów jest zcyfrowanych, dokumentów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że tam internet jest bardzo ważną rzeczą. Na każdej wsi jest darmowa strefa internetowa. Na przykład. Byłem we wsi, która ma 100 mieszkańców i było strefa przy poczcie darmowego internetu tam. Na wyspie Saremaa, gdzie ostatnio Makłowicz był, coś tam dotował. No właśnie. No i na tą Estonię biedną napadli hakerzy w zmasowany sposób i doprowadzili do chwilowego paraliżu Estonii. Potem znowu wyszło na jaw, że ci hakerzy są związani z władzami Federacji Rosyjskiej. Oj, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. No ja tam nie wiem. Stereotypy i tak dalej, no to można sobie tak mówić, że nie warto na nie patrzeć, no ale kurde, jakoś zazwyczaj się sprawdzają, no. Zwłaszcza, że Rosjanie zastosowali w Estonii po 1945 roku taktykę identyczną jak Prusy w Wielkopolsce, że przeszkadzano bardzo Estończykom w zasiedlaniu się czy kupowaniu nowych nieruchomości, bo oczywiście wszystko było znacjonalizowane, a tam jakieś szczątkowe własności prywatne nawet z ZSRR się ostały. Natomiast Rosjanie byli masowo sprowadzani nawet zza Uralu tam, żeby po prostu w Estonii coraz więcej tych Rosjan było, no ale wiadomo, Związek Radziecki był tak niegospodarny i niezorganizowany, że przez 50 lat nie byli w stanie nawet połowy ludności przekroczyć w tym terytorium. Zresztą część Rosjan zwyczajnie uciekła po zmianach granic, także z 40% robiło się chyba 35% w ciągu roku, chyba zaraz po odzyskaniu niepodległości. No a teraz tendencja jest spadkowa, ponieważ ludność rosyjska, co zresztą się wiąże z ciekawostkami z mojej podróży po Estonii, no to w zasadzie miasta rosyjskie wyglądają jak obraz nędzy i rozpaczy te w Estonii, tam gdzie jest dużo mniejszości rosyjskiej, poza miastem Narwa, które jest dosyć zabytkowe, to tam jest kasa państwowa w zabytki wkładana. Natomiast nad jeziorem chociaż w Narwie akurat ludność rosyjska to stanowi 90% z tego, co znalazłem. No tak, ale miasto jest ładne, bo inwestycje są Stalina tam finansowane po prostu, że, bo wiesz, Rosjanie to sobie okna nie wymienią w domu, jak mają, wiesz, brawo. To jest taka mentalność. Natomiast byłem we wsi, gdzie kasa Stalina nie dochodzi, ponieważ Estonia jest trochę bardziej wolnorynkowa niż Polska i tam się nie dokłada do wszystkiego, zwłaszcza do Meneli. I w zasadzie jedyne, co świadczyło o tym, że to miasto jest w Estonii, to była dobra droga przez to miasto, odremontowany budynek poczty i ratusz, taki drewniany w stylu takim carskim. I to w zasadzie na tym koniec, bo cała reszta to po prostu przypominała slumsy. I to było miasto rosyjskie. Jedyne, co Rosjanie mieli zadbane, to cmentarz. To tak a propos, że Martin często wspomina, że Polacy tylko tak się martwią życiem pozagrobowym. A tu okazuje się, że Rosjanie jeszcze bardziej niż Polacy nawet się martwią życiem pozagrobowym, bo jednak w Polsce miasta trochę już zaczynają lepiej wyglądać, natomiast te miasto rosyjskie to wyglądało tragicznie, jedynie cmentarz był ładny. Taki w stylu, wiesz, mafia radziecka, że wiesz, na każdym nagrobku takie duże zdjęcie zmarłego, jakiś taki mroczna mina tego zmarłego i ten przekreślony, ten krzyż prawosławny. No cóż, masz bardzo ciekawy sposób zwiedzania kraju, odwiedzać cmentarze, no. No, a to na jakiejś na wsi, bo ja jeszcze rozumiem w Paryżu, że tam groby znanych ludzi, a gdzieś na jakiejś wsi, gdzieś w Estonii... Ale tam są najfajniejsze klify, bo tam jest dawna prekambryjska plaża, która skamieniała i tam można podziwiać ten skamieniałe jakieś szczątki zwierząt sprzed 500 milionów lat, takie te trylobity, jakieś tam flora edikarneńska, jakieś takie tam pierdoły, bo to kiedyś było dno, czy tam płcizna jakiegoś morza tam tego wszech... Szelfu. No, szelfu jakiegoś tam pradawnego morza, która tam się zamuliła i skamieniała i tam jest częściowo w tych klifach nad Jeziorem Skowskim obecnie. Ciekawa rzecz. Dużo jest tam jakichś plansz i to w zasadzie świadczy o tym, że nie jesteśmy w Rosji, bo jest dużo takich naukowych rzeczy. Sobie idziesz, masz schodki ładne tam z tego klifu i wiesz, jakieś takie plansze z trylobitami i gdzie można je tam wypatrzeć na tym klifie tam, albo gdzie je wymywa. I przez cmentarz można było też zejść tam nad te klify. Dlatego widziałem ten cmentarz bardzo dobrze. Dlatego taki, tak to wyglądało. A już cię podejrzewałem o jakieś... Nie, to był przypadek po prostu. Idziemy po mieście, jacyś tam ludzie tacy, wiesz, z wózkiem bez jednego koła, matka tam jakaś Rosjanka jechała z dzieckiem i tam chciała coś zakombinować, żeby nie zaryć tym kikutem od kół, wiesz, w ziemię. Nas minęła, no i tam tak idziemy, obraz nędzy rozpatrzył, nagle patrzymy cmentarz, taki, wiesz, portal po prostu jak do tego Gwiezdnych Wrót, taki w stylu neogotyckim, z takimi prawosławnymi motywami i wchodzisz na cmentarz, a tam same takie granitowe, czarne, jak smoła nagrobki z tymi zdjęciami tych wszystkich zmarłych tam i te krzyże takie. po prostu życie doczesne to jest nic, trzeba sobie zbierać całe życie na fajny nagrobek. To jest takie... Bardzo staje. Ciekawe. No. Nie spodziewałem się takiej ciekawej anegdoty. Otóż z newsów kolejny, zanim przejdziemy do głównego newsa, to jeszcze odrobina ciekawostek. Ostatnio w Estonii reelekcję przeżył. No, reelekcję to można przeżyć, prawdaż? Można być... Został powtórnie wybrany estoński prezydent, który reprezentuje tam centroprawicę. Czyli na nasze realia skrajnie prawicowe. Czyli na nasze medialne realia, tak, to jest coś w stylu skrajnej prawicy, według mediów naszych tutejszych, polskojęzycznych tak zwanych, to tam jest to centroprawica, oczywiście od prawicy takiej prawdziwej to jeszcze by tam trochę brakowało, ale no, nie marudźmy, tak? Jak jest ogarek taki maleńki, no to już nie dmuchajmy. Przynajmniej coś zaświeci, a u nas żyjemy w zupełnej ciemności, a Estonia jednak ma te światełko nadziei. No właśnie. No to co, no to skoro został już wybrany ponownie Thomas Hendrik Ilves, no to możemy przejść do kolejnej rzeczy, czyli do tej najważniejszej w dzisiejszej audycji. Czy słyszeliście, nasi drodzy słuchacze, o zamachu w Estonii, który wydarzył się ostatnimi czasy? Słyszałeś, kreatorze? No ja słyszałem, bo się od ciebie dowiedziałem. No właśnie, ja też w mediach się nie dowiedziałem, dopiero w gazecie polskiej musiałem wyczytać. Ostatnio w Estonii miał miejsce zamach. No i normalnie to jest jakaś masakra. Nikt nie mówi o tym zamachu, no bo się okazuje, że nie można zrobić z zamachowca jakiegoś prawaka. Breivik, jak zaatakował 22 lipca, no to zrobili z niego prawicowca. Takiego, no straszny prawicowiec. Straszny prawicowiec. Normalnie prawicowiec z niego i zaatakował biedne lewe dzieci. No wprawdzie to było dosyć widowiskowe, no ale media tym żyją do tej pory. W Estonii, kraj znacznie mniejszy od Norwegii, ale no, ludność względnie stosunkowo porównywalna. Zamach wprawdzie nie był tak widowiskowy, bo zginął tylko zamachowiec. Taki arabski zamach. Co? Taki arabski zamach. Taki trochę nieudany arabski zamach. No właśnie, wolałbym, żeby arabskie zamachy były tylko takie. No ale w Estonii wyglądało to tak, że do Ministerstwa Obrony Narodowej wpadł sobie przedstawiciel lewicy skrajnej, rosyjskojęzycznej, o dziwo, przypadek. To skandal. I jeszcze rosyjskojęzycznej. Słuchaj, no wpadł, sobie postrzelał, wysadził jakieś drobne ładunki, jakąś bombkę dymną. No i co? No i 2 godziny posiedział, potem próbował się przebijać dalej do urzędującego prawicowego ministra, no ale wtedy zginął w momencie szturmu komandosów jakiejś brygady antyterrorystycznej. Postrzelił tam jeszcze policjanta i dostał kulkę, tak? Oberwał porządnie. No cóż, no sytuacja jest tu zupełnie odwrotna niż w Norwegii. Jest wprawdzie zamach, no ale nie prawicowiec rzekomy atakuje, tylko lewicowiec. No czyli ten w mediach ten lepszy, ten dobry. Atakuje tego złego, niedobrego prawicowego ministra. Czyli gdyby chociaż udało mu się, no to by chyba media go wyniosły jako ikonę, no. A tak? Ikonowicz. Cisza. Cisza normalnie w telewizji, w jakichś mediach. Cisza. Ja tak jeszcze z ciekawości spytam, ty przeczytałeś to w gazecie polskiej, tej polskiej, a nie jakiejś po prostu, że w kraju, w Polsce przeczytałeś. Mówię, że w gazecie polskiej tak się gazeta nazywa. Aha, czyli to jest faktycznie gazeta polska, nie polskojęzycznej. Dlatego nie, nie polskojęzycznej. Potem w internecie sprawdziłem, to jeszcze dwa źródła znalazłem. Jedno źródło na niezależnej.pl, czyli też w jakiś sposób związany z tym. Czyli wniosek w mediach zagranicznych nie szukałem, tylko właśnie szukałem, czy ktokolwiek w Polsce o tym napisał. A no uważam, że też coś czasem nie napisał? Nie wiem, tam nie znalazłem. To ja mogę kolegę spytać, on maniakalnie czyta, uważam, że... Ale tam czyli wychodzi, że trzeba czytać gazetę polską, żeby wiedzieć, co się na świecie dzieje. No to na to, na to wygląda. Widocznie. Bardzo polecamy, pozdrawiamy, prawda, redaktorów szanownych, pana Lisiewicza z naszości tutaj. Jak mamy sobie, prawda, prywatę urządzać, no to pozdrawiamy także redaktora Sakiewicza, pozdrawiamy Ziemkiewicza, kogoś tam jeszcze chcesz pozdrowić? Ja tak sobie myślę, że trzeba by kiedyś ludzi z naszości zaprosić do audycji, tylko że niestety nie odpisali mi na YouTubie, jak zagadałem do jakiegoś kanału, który prawdopodobnie należał kiedyś do nich. Także. Ja jeszcze napiszę, zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno kiedyś w końcu do nas przyjdą, bo muszą. Będziemy ich tak męczyć, że przyjdą. No w każdym razie pozdrawiamy ich wszystkich. I jednak może byśmy wrócili jednak do tematu, co? No raczej tak, bo się rozgadujemy. Rozgadujemy się, a tu poinformujmy, co się stało. No. Otóż trzymam teraz przed sobą ten tygodnik. No i czytam. 11 sierpnia uzbrojony mężczyzna wtargnął do siedziby Ministerstwa Obrony Estonii. W holu głównym otworzył ogień, zdetonował bomby dymne oraz kilka niewielkich ładunków wybuchowych. Był uzbrojony w 2 pistolety, miał około 100 naboi. Nie mógł dostać się dalej do biur ministerstwa. Przez 2 godziny się nie poddawał, nie odpowiadał na wezwania, na próby negocjacji. Gdy w końcu podjął próbę przedarcia się dalej, został przeprowadzony szturm. K-komando, czyli właśnie tych antyterrorystów szkolonych przez FBI, formacja przypominająca SWAT. Napastnik zranił policjanta, ale sam został śmiertelnie postrzelony. No i kto to był? Sprawcą strzelaniny był urodzony w 1954 Karen Drambian. No trochę taki terrorysta z doświadczeniem. Otóż jakie to było jego doświadczenie? Urodził się w Erewaniu, dorastał w Moskwie, potem przeniósł się do sowieckiej Estonii wraz z dziesiątkami tysięcy rosyjskich kolonistów. W estońskiej SRS studiował w latach 80. W 93. otrzymał obywatelstwo niepodległej Estonii. Bardzo ciekawe, jak dostał to obywatelstwo. Otóż Unia Europejska naciskała na Estonię, żeby jak najbardziej łagodzić kwestie przyznawania obywatelstwa. I Estonia miała taką kwalifikację, że jeżeli ktoś potrafi po estońsku, no to może zostać pełnoprawnym obywatelem. Żeby tak w Stanach było. No i mimo to większość Rosjan nie mówiła po estońsku i dzięki tym naciskom między innymi właśnie ten Drambian otrzymał obywatelstwo, bo coś tam wydukał. No i mając obywatelstwo, jakoś sobie swobodnie pracował. Co jest ważne, no niby się organizacje międzynarodowe naciskały na Estonię, żeby zmniejszała te wymogi wobec nieobywateli, żeby ułatwiały tym mniejszościom zdobycie obywatelstwa. A co się okazuje? No, Estonia jest krajem, w którym żyje bardzo dużo mniejszości, w tym apatryt, czyli bezpaństwowców. Estonia jest jednym z niewielu państw na świecie, które traktuje bezpaństwowców jak ludzi, a nie jak zwierzęta. Czyli mogą pracować, uczyć się, leczyć się i wiele innych takich rzeczy. No właśnie. A tylko, że socjalu nie dostają. Ale nie trzeba w Estonii dostawać socjal, ponieważ jak się ma drugą pracę, znaczy jak masz pracę oficjalną, tak mi mówił nauczyciel w Parnu, czy jak się to tam nazywa, nocowaliśmy u nauczyciela, który na lato otwierał kemping na swojej posesji. I on mówi, że nic nie płaci podatku, jak się go pytałem, jak to u nich wygląda, i powiedział, że po prostu, jak to jest taka dodatkowa tylko robota, która niewielkie dochody przynosi, to podatku w ogóle nie musi od tego płacić. Bo on jest oficjalnie nauczycielem, a to jest tylko jego dodatkowy zarobek. Więc sądzę, że większość Rosjan na tym żeruje i też prowadzi jakieś drobne biznesiki i sobie jako bezpaństwowcy całkiem dobrze żyją. Bez socjalu. No i to jest akurat chyba rada dla tych zachodnich tak zwanych demokracji, żeby nie karmiły socjalem imigrantów. Bo wtedy będą musieli się wziąć do roboty albo nie będą przyjeżdżać. Z Estonii część Rosjan wyjeżdża. No, Estonia nie jest jakoś agresywnie do nich nastawiona. Tak jak powiedziałem, jest to kraj, który traktuje bezpaństwowców, mniejszości. Jest jednym z krajów, które najlepiej traktują takie osoby. Co dalej o tym zamachowcu? Karen Drambian. W 2007 roku w wyborach parlamentarnych był kandydatem Partii Konstytucji, która wcześniej się nazywała Zjednoczoną Ludową Partią Estonii. Było to lewicowe ugrupowanie Rosjan. W 2006 roku partia ta połączyła się z jeszcze bardziej marginalnym ugrupowaniem, sukcesorką partii komunistycznej, Partią Estońskiej Lewicy, tworząc Estońską Zjednoczoną Partię Lewicy. Brawo! Brawo, wspaniale. W 2009 Drambian przystąpił do tego ugrupowania i kandydował z jego listy do Rady Miejskiej, ale bez powodzenia. No, nie znaczy to, że porzucił swoje poglądy. Ponoć wpisy produkował w internecie i w różnych gazetkach ściennych i był wzorowym lewicowcem. A jednak media o nim nie mówią. No, nie udało mu się. No. Nie wiem dlaczego. No, kurtka, no. Chociaż... Popatrz, mógł pisać, bo był darmowy internet. No, mógł pisać, bo miał darmowy internet. No. To jest... Bardzo fajna uwaga. Cóż tu dalej napisać? Szef organizacji Estonia bez nazizmu, czyli organizacji lewicującej, to jest jedna z organizacji, która jest finansowana znowu przez Federację Rosyjską, gdyż przez lipiec, co się znowu mogłem dowiedzieć dopiero w mediach, tego nie było. No, Estonia niby nasz prawie sąsiad w regionie, no, w swoim regionie powinniśmy się interesować, co się dzieje, to nie? Jako, się trzymać przede wszystkim, zwłaszcza tak. Z Czechami, Węgrami, Litwinami, Łotyszami, Estończykami, bo to a tymczasem, dosyć nieodległe mentalnie lubi. A tymczasem, czy do opinii publicznej doszło to wydarzenie, że w lipcu przez cały lipiec Federacja Rosyjska prowadziła nagonkę na Estonię, jakoby Estonia rzekomo była państwem neofaszystowskim, a wręcz neonazistowskim. Doszło to gdzieś? Normalnie takie jajca, no to nie doszły, tak? Z nas robią jakiś też wariatów, nie wiadomo kogo, rzekomo zabijaliśmy jeńców w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Jakieś głupoty wymyślają, że w Katyniu to nie wiem, to chyba jednak Niemcy, tak? Cały czas pokutuje w Rosji, że to Niemcy. Reptalianie. Tak, reptalianie, najlepiej. No, świetnie, no. Kurde, jak, nie słuchaj, to jest dobre. Niech w Rosji powiedzą, że ci wszyscy, co są na zachód od granicy, którzy nie mówią po rosyjsku, to są reptalianie. Prościej, no. Nie wiem, no, kurde. Jak nie będą Rosjanie mieli wymówki już co do Katynia, to pewnie zwalą wszystko na Żydów, bo tam dużo było pochodzenia żydowskiego, tych NKWD-stów. Mówię ci, tak będzie. Normalnie nie, no to tu jest jakaś balnia ogromna, to jest masakra. A znasz ciekawostkę, że większość tych tak zwanych zabitych i zakatowanych strasznie przez tych Polaków bolszewików w tych obozach, gdzie dostawali szczoteczki do zębów, ręczniki i byli karmieni dwa razy dziennie, to zmarło właśnie z powodu braku higieny najczęściej i jakichś chorób, które już nabyli na froncie wcześniej. Kiedyś taki był program, jak się zaczęły te nagonki, byłem wtedy urodziny w Wielkopolsce i w telewizji regionalnej Poznań, ponieważ w Wielkopolsce było sporo tych obozów dla bolszewików w latach 20. To właśnie było, jak to wyglądało i tam jakieś dokumenty przedstawiano, że tam zmarł na tyfus jakiś tam Iksiński, ten tam zmarł, a ten tam nie umiał szczoteczki do zębów używać, a ten ręcznika i do sobie tego typu, no komedia, no ale to jest jednocześnie tragedia, bo po prostu to świadczy o tym, jaka jest przepaść, jaka była przepaść między armią bolszewicką a armią polską, która się dopiero wtedy tworzyła. Obie były bose, ale no... Ale my używaliśmy szczotetek do zębów, na ręczniku. No dobra, no ale tam wróćmy do tematu, bo zbiegamy z tymi dygresjami bardzo często daleko. Może za daleko, bo temat dzisiaj główny Estonia. No. Trzymajmy się tego. Były Mówiłem znacznie wcześniej o tych zamieszkach w 2007 roku, kiedy to była kwestia przeniesienia pomnika. Otóż okazuje się, że Drambian, ten zamachowiec z sierpnia, który wtargnął do Ministerstwa Obrony Narodowej Estonii, miał związek z tymi organizacjami. Jako prawnik bronił członków nielegalnych organizacji, w tym na przykład Nocnoj Dozor, Straż Nocna, skupiającej młodych Rosjan, którzy bardzo srodze rozrabiali w owym czasie. Nie chcieli się uczyć estońskiego pewnie. No, tam, że się nie chcieli, no mają prawo się nie uczyć, no nie? To oni odegrali kluczową rolę we wznieceniu rozruchów, wykorzystując jako pretekst przeniesienie pomnika symbolizującego sowiecką okupację z centrum Tallina na cmentarz wojskowy. Dla tych środowisk Drambian już staje się ikoną. Partyjni koledzy nie chcą potępić zamachu. Mówią tylko o nieszczęśliwym zwrocie w jego życiu. Drambian ma być ofiarą systemu. Był poważnie zadłużony, musiał oddać swój samochód i mieszkanie bankowi. Normalnie płacz i żal. No, wziął, brał kredyt, nie spłacił, no i no to jest jasne, że trzeba wpaść do ministerstwa i nawet powystrzelać, tak? No. Sądzę, że to w Polsce mamy 100 tysięcy potencjalnych zamachowców, bo tyle mniej więcej ludzi straciło mieszkania kiedyś, słyszałem od jakiegoś lewicowca, że tyle ludzi traci przez banki mieszkania. Czyli 100 tysięcy terrorystów w Polsce jest potencjalnych. Po tych zamieszkach z 2007 roku śledztwo wykazało związek owych grup z służbami rosyjskimi. Teraz jest badane, czy konkretnie ten mężczyzna miał związek z różnymi tam służbami Federacji Rosyjskiej. No i to jest bardzo ciekawe, czy bezpośrednio miał jakiś związek. No i to jest cała ta historia. I puenta, zastanowienie tak, do zastanowienia taka. Po pierwsze, czemu media nie interesują się naszym regionem? No niby jako, jeżeli my mamy się traktować jako obywateli, czyli tych, którzy są zainteresowani, żeby wokół działo się lepiej, działaniem takim pro publico bono, tak? Co w audycji o patriotyzmie wyjaśnialiśmy, że to się opłaca, no to powinniśmy wiedzieć, co się dzieje w regionie. No i media powinny chyba o tym informować. No, czy raczej, jeżeli by były to jakieś wiarygodne media. Po drugie, media cicho siedzą, czyżby dlatego, że lewak zaatakował prawicowy rząd i mu się nie udało. No, centra prawicowe. Jak rzekomy prawak w Norwegii zaatakował lewicujący rząd, to już było bardzo źle i bardzo niedobrze. Wariat i, no bo wariat, no tak, ale zrobiono z niego rzekomego prawicowca i no, czy może chodzi o to, że w Estonii zginął tylko ten zamachowiec i w ogóle to nic ciekawego nie jest, no bo tylko jeden. A tamten w tej Norwegii to powystrzelał tyle i tyle i w ogóle się działo. No to wszystkie te trzy pytania są dosyć proste, banalne, no ale ja je pozostawię bez odpowiedzi do zastanowienia, jaka jest wiarygodność naszych mainstreamowych mediów. Dziękuję z mojej strony. Koniec wywodu. Teraz oddaję ci głos, powiedz coś o Estonii. No, no żadna jest prawdomówność tych naszych mediów, bo jedyna różnica to jest ilość ofiar, a w zasadzie o takim zamachu, zwłaszcza w tak małym kraju, powinno się mówić, bo to na skalę Estonii to jest pewnie wielkie wydarzenie, no bo jak tam jest parę morderstw w całym kraju w roku, no to porównajmy to do Polski czy do Niemiec, no to jest przepaść. No słuchaj, dajmy spokój, no nie będziemy, nie rozprawiamy o jakimś zamachu w Butanie, tak? Że w, no nie, to jest zamach, Butanie, w maleńkim państewku jeden się rzucił na kogoś tam i wysadził jakieś bombki. No a to jest bardzo daleko, no i małe państewko, no kogo to może interesować? No może fascynatów Środkowego Wschodu albo Dalekiego Wschodu, ale w Estonii. Estonia to jest całkiem blisko. Jest to część naszego regionu, no i cisza. No ja trochę ironizuję, no bo powinno się o tym mówić, bo jak czasami się mówi o tym, że gdzieś tam w Stanach ktoś napadł na banki i zrobił zadymę, to gościu zrobił dużo większą zadymę i to jest raptem 500 kilometrów od naszej granicy. No może 600, jak teraz tak patrzę na mapę tej Europy, którą ma przed nosem. Także to jest bardzo blisko. To jest bliżej niż niektóre rejony Niemiec, z którymi się tak podniecamy, że tam coś się dzieje, a nie mówi się w ogóle o tym praktycznie. No właśnie. No właśnie. A jeszcze taką kolejną ploteczkę mam, bo mi się przypomniała. Ostatnio Legia w Moskwie wygrała. Było coś takiego i na granicy zatrzymano autokary z kibicami. I teraz chcę... Tak, akurat miałem włączony telewizor przez godzinę i zdążyłem obejrzeć kawałek wydarzeń w Polsacie, fakty w TVN-ie i kawałek wiadomości w TVP. I co ciekawego? Samaraton strzeliłeś. Otóż, nie no, miałem akurat włączony, coś tam robiłem i zapomniałem wyłączyć. I tak jak herbatę popijałem, to akurat widziałem, co się dzieje. I tak akurat, nie śledziłem dokładnie, ale zdążyłem zauważyć to wydarzenie we wszystkich serwisach. Tak powiem, jak to pamiętam. Otóż, każdy serwis miał zupełnie te same ujęcia, te same pytania, te same wszystko. Znaczy, że wszystkie te stacje mają chyba tych samych dziennikarzy albo coś, nie wiem. Wszyscy korzystają z tego samego, z tych samych fragmentów w papie, ale no, dajmy spokój, no to było nawet pocięte tak samo. No, jakby ktoś miał wątpliwości, że rzetelność mediów. Że te media nie są w jakiś sposób zgrane, że one reprezentują każde medium jakiś inny obóz. No, to raczej świadczy, że nie bardzo. Chociaż jakieś reprezentują jeden obóz, ale frakcje można jednak zauważyć. Otóż w Polsacie nie jestem pewien, ale w wiadomościach na pewno było przedstawione fragment, że kibic przepytany mówi tak. No nie wpuścili naszych tutaj kibiców przez granicę. Miała być tutaj sektorówka na cały sektor. Smoleńsk 2010. Pamiętamy. W wiadomościach to podano. W wydarzeniach nie jestem pewien, ale zdaje się, że też. W faktach ten fragment został już wycięty. Zwycięstwo, które pozwoliło Legii wejść do Ligi Europejskiej, w pozostałych magazynach informacyjnych trwało tak ze 3-4 minuty, mniej więcej było opisywane, plus ta wiadomość, którą powiedziałem przed chwilą, o tej sektorówce, a w faktach zostało to skrócone specjalnie tak do mniej niż 2 minut, tak na oko, bez zegarka w ręku. I zaraz po tym był materiał o jakimś superochroniarzu, który rzucił się na wycieraczki samochodu. Jechał z tym samochodem 200 metrów i 6 minut. 6 dobrych minut wiadomość. O jakimś... Pewnie łapał babę, która pietruszkę sprzedawała, tak? Nie, wziął jakiś człowiek, przejechał przez obok budki strażniczej, gdzie jest niby zakaz przejazdu, ale tam jest skrót, że się skraca drogę o 1000 metrów i się rzucił na samochód rzucił się na samochód, na wycieraczki i jechał trzymając się wycieraczek przez 200 metrów. Chwała wam dzielni policjanci, samochroniarze. Tak. I to, to jest wiadomość na kilka dobrych minut. No. Zamiast wziąć opłatę za to, że ktoś sobie skraca drogę jeszcze na tym zarobić, to się rzucił. No to... Rzucił się, no tam się rzucił, no, ale jaka gradacja informacji? Że informacja, że tutaj nasi kibole rozrabiają, robią, chcieli zrobić aferę międzynarodową, przeszła zupełnie bez echa. Zwycięstwo zostało zminimalizowane w tej stacji. Mamy opraszkę. To mniej niż 2 minut, tak na oko, a super ochroniarz został rozciągnięty i... To był super ochroniarz. A jaki morał z tej historii jest? No, zapraszamy do słuchania konserwy, kontestacji niepoprawnego radia, innych internetowych, podziemnych mediów, a nie do mainstreamu. Jak to mówił Bohdan Smoleń. Nie oglądaj telewizji, bo będziesz mieć w głowie glisty. Dobre. Pamiętam to. Ja od czasu do czasu sobie pooglądam, po co? Żeby zobaczyć, co te czym te gadzinówki karmią społeczeństwo. Gadzinówki. To mój dziadek tak mówi na gazety typu Wyborcza. No właśnie, no ja też tak mówię. No wróćmy do takiego słownictwa, bo ono najlepiej określa... Ja to się określa... nic nie lubi od gazet o pierdołach, które wydawano w czasie wojny. O tym, że jakaś tam gwiazda sobie Loki zrobiła blond, czy coś tam, żeby być bardziej aryjska i tego pierdoły wtedy pociska. No to jeszcze pociska. Ale serio, takie pierdoły były. Kiedyś dziadek mi pokazał gadzinówki wydawane w Poznaniu, którymi ludzie palili w piecach, bo były dużo tańsze, a nie było podpałki. No to po prostu brano, masowo kupowano te gadzinówki. No bo wiesz, Rzesza Niemiecka dopłacała, no to Poznaniacy co robią? Trzeba wykończyć gospodarczo Rzeszę Niemiecką, tak jak to robiono w XIX wieku. No to brali masowo gadzinówki i później do pieca jako rozpałka pod tam jakieś brykiety węglowe czy co. To autentyczna historia. Ale ten news mnie w ogóle rozbił. Gwiazda jakaś tam zrobiła sobie Loki blond, żeby być bardziej aryjską. O no, kurde. Takie coś było, no kurde. Gazeta z Poznania z 1942 roku. No, nie podam numeru, ale kurde. Dziadek gdzieś pokazywał, bo otrzymał to na podpałkę, a później zostawił na pamiątkę sobie, żeby pokazać, jakie głupoty wtedy pociskane, że ogłupić społeczeństwo pod okupacją. No, takie rzeczy były. Że teraz poważnie. Doda se tam, wiesz, pokazała cycki, jakieś tam gwiazdy pierdzą na lodzie, czy tam coś w tym stylu. No i... Nie, to jest inaczej. Gwiazdy tańczą za loda. No właśnie. A zapomniałem morału powiedzieć, no. Morał jest taki, że masz nie skracać sobie drogi, tylko masz jechać dookoła i stać w korkach, jak to później ten nauczyciel z Dnia Świra się cieszy, że te chuje stoją w korkach. Przepraszam za wyrażenia, to jest cytat z filmu. A drugi morał jest taki, że według Rosjan masz zapomnieć o Smoleńsku, a nie o Smoleńsku pamiętamy. Masz zapomnieć, słyszysz? A no, czyli oni, ci kibole mają tą chorobę, którą ja miałem na początku audycji. No nie mogą zapomnieć. No. Problemy z pamięcią. Nie pamiętają, o czym mają zapomnieć. No tak. No tak, to rodzi pewne problemy w życiu, no tak. Oj. Może ktoś zadzwoni do nas. 222-395-321. Czy wy też macie problemy z pamięcią? Kreator, ty masz może problemy. Ja mam raczej problemy z zapominaniem, bo dobrze pamiętam właśnie, jak sobie jeździłem po Estonii. No właśnie, no ja tutaj aż puszczę dżingiel. Czy masz problemy z pamięcią? I uwaga, dżingiel. Strach jest, no ale zasadniczo się zawsze staram, żeby mieć kwit. No tak, wpadł sobie dżingiel dziwny. Trochę absurdalne, ale pasuje chyba. Normalnie. Powiem tak. Powoli tak można byłoby się zbliżać do końca. Co ty na to? Chyba, że ktoś zadzwoni. No, w sumie jak nikt nie dzwoni, można to ciekawostek jakiś, co mnie spotkały w Estonii. No dobrze, chociaż, no to też dawaj. Trzeba osobną audycję chyba tych podróżach robić normalnie. Kiedyś o podróżach zrobimy konserwę turystyczną, albo możemy zrobić serię konserw turystycznych. Napiszcie nam w komentarzach, czy chcecie. Jest 13 krajów do wyboru, w których byłem. Także jest w czym wybierać. Od krajów Europy Zachodniej, w których byłem najczęściej na koszt firmy albo na koszt studiów, bo najczęściej na koszt. No i dobrze. Kreatorze, przerwę ci, gdyż jest telefon. Witamy Marka. O! Co? O, już dzwoni. Jestem. Już jesteś. Co tam słychać? Po pierwsze, Jabolu, jednak masz problemy z pamięcią. Mam problemy z pamięcią, a to dobrze. Bo pomyliłeś już dzisiaj dwa razy numer do kontestacji, dlatego nikt nie dzwoni. Aha, a no bo ja mówię z pamięci, czyli z głowy, czyli z niczego, no tak. Trójkę z jedynką pomyliłeś. Czyli jaki jest numer? Powiedz, jaki jest numer do nas. 222195321. Aha, 195. A, widzisz. A. No to nie jest nigdzie napisane i teraz człowieku z pamięci teraz mów tutaj. Trzeba wejść na główną stronę. Na główną. I nie powiedzieliśmy, że na żywo dzisiaj audycja jest. O! Ale chyba się domyślili. Ale chyba się domyślili, no, skoro tego czat tutaj czytam i... Ale być może jesteście tak coś, nie wiem, bo jakaś wizja, prawda? Jasno widzę. No my jesteśmy raczej ciemno widzę, ale no... Zasadniczo ciemność widzę. Widzę ciemność. No nie mam takiego dżingla, no. Poczekaj, Jabolu, bo ktoś bardzo chce cię pozdrowić. Ojej. Pozdrowienia dla Jabula. Zdrado. Hańba. Dziękuję bardzo. To był? Czy poznajesz tą osobę? To nie test wiem. Contest będę jak ten, jak wino, koneser jak wina. Środkowa Polska, kontest kamp. Gleba lekko ziemista, błotnista. Wybaczcie mi, ale trzy dni po tym, tydzień po kontest kampie miałem problem z poznaniem Barta na Woodstocku. Ustawiłem się jakoś przez telefon, udało się, a potem się okazało, że on mnie znalazł, ja go nie mogłem poznać. Ale no. Zgadźcie więc wybaczcie mi to. Kolejny telefon. Ta odstrzały. Jak? Ta odstrzały, która została postrzelona. Aha. Jestem taka wyjątkowa, że wyglądam tak młodą, chociaż jestem stara. I ale... jedną z wyjątkowych samochodów. Konferencja się nam zrobiła, widzę tutaj. No witamy już teraz, mamy dwóch słuchaczy na antenie. No cześć, Kochman. To nie cześć, jest Kochman. Cześć. A tu już jest Kochman jeszcze. Aż trzech jest poza nami. Ale się narobiło. Ludzie, no... Tak, pytania. Marta była pierwsza, to niech Marta pytanie zada jeszcze jakieś. Czy masz jakieś pytanie zadawać? Nie, pytanie tylko pozdrowić ogólnie. Nie będę za, anteny zaśmiecać. No to... Ja mam pytanie. Tak, tak. Halo. No, halo. To pytanie. No, ja mam pytanie. Słucham. Jak tam pogoda w Estonii? Akurat jak ja byłem z kumplem w 2009, to było jedno z ciepłych... byłeś? Słucham? Chciałem, to jakoś niedawno byłeś. Nie, no ja już byłem jakiś czas temu, teraz podobno jest jeszcze lepiej. Znaczy teraz przyjęli euro, więc chyba jest teraz trochę gorzej, ale powiedzmy, że... Ale mają tanie franki. Wzrost gospodarczy mają. Tak, oni tam euro mają, aha. To sobie mogą brać kredyty we frankach. To jest z bonusem. Ej, na franka mogli przejść. Mały kraj, to by się potrzebnie po Szwajcarii. O, powiem ci ciekawostkę. Rozmawiałem ostatnio z osobą ze Szwajcarii i ona się cieszy, że waluta idzie w dół. No to sobie wszędzie te mózgi wyprali. To jest... Właśnie rozmawiałem z nią, próbowałem ją przekonać, że to nie tak najlepiej właściwie dla nich, ale mówi nie. Ale ona pojedzie gdziekolwiek i jest bogatsze. To tak jak Polak na Ukrainę pojedzie. Kurczę, albo ale ja ona mówi, że ale mimo to, bo eksport nie. No, zegarki i tak każdy kupi, bo są najlepsze. Tak no samo to właśnie, właśnie to tłumaczy, czekolady że szwajcarska marka mają kilka produktów, które nieważne ile będą kosztować, takie będą ludzie kupować. No właśnie. Ten jest trochę za dziurawy. Ale patrz, Estończycy to tacy sknerzy kapitaliści, że kurczę... Szwajcarzy! Szwajcarzy to tacy sknerzy kapitaliści, że nawet dziur w serze robią, żeby mniejszą kasę. No to teraz próbuję oddać głos na chwilę. Dziewczyną ze Szwajcarii i nie byłem w stanie jej przetłumaczyć tego, że to niedobrze, że chcą teraz zbić wartość. Wiesz co, zaproś ją do Polski albo do Rumunii. Ale ona jest w Polsce. No to niech kupi sobie martini w knajpie i stwierdzi, czy jest drogie, czy tanie, dzięki temu, że jest prawda. Ale ona mówi, że dla niej to bardzo fajnie, bo ten, ale dla państwa to jest źle. Ja wstaję rano i myślę, kurczę, ale byłoby fajnie, gdyby nie było państwa. Ale mnie nie musisz tego tłumaczyć. Ja jej próbowałem to tłumaczyć przez godzinę. Fajnie by było, gdyby nie było państwa, ale żyjemy między Niemcami a Rosją, cholera. No. Gdyby nie to, to byśmy mogli nie mieć nic. Dobrze, przepraszam was, ale ja chciałem oddać głos Pakerowi, bo on tutaj tak cicho siedzi, a wziął się, dodzwonił i... No, a to ostatni sprawiedliwy w końcu. Jak Clint Eastwood. To mogę już? No możesz, no. Na początek precz z komuną. Precz! Oczywiście. Na pożądanie. Zdrada! Witajcie koledzy i koleżanki. No mówiliście, że nikt nie dzwoni, to zadzwoniliśmy wszyscy naraz. Chcemy zrobić, żeby nas audycja Kamila nie stłoczyła. Pierwsza rzecz. A druga rzecz, co chciałem jeszcze a propos Estonii dodać, bo ja się zajmuję, wiecie, jakimi sprawami. I to było na początku tego roku bodajże, albo to było na początku zeszłego roku. Estoński wywiad wydał taką, można powiedzieć, białą księgę, bo oni generalnie są tacy otwarci dosyć i opisują, jakie tam zagrożenia im, jakie mają zagrożenia, prawda, kraju na przykład, nie? Kto ich tam chce przydybać. I to mają taką tradycję, robią to od dawna, no i w tym, czytamy w tym ich prospekcie wywiadowczym, że zwiększa się intensywnie infiltracja wszystkich pól społecznych i gospodarczych i politycznych przez Federację Rosyjską. To jest oficjalny dokument tam wywiadu Agencji Wywiadowczej Estońskiej, którzy piszą, mówią o tym otwarcie, jakich tam Rusy próbują ciskać. I to jest prawda, bo rzeczywiście są bardzo aktywni w państwach nadbałtyckich, również na Litwie, mieli tam, prawda, wpływy również polityczne. Są partie, które oni nawet sponsorują. Jeden z prezydentów litewskich miał tutaj zatarg z prawem i został usunięty z urzędu również za kontakty między innymi z biznesmenami tak zwanymi ciekawe, rosyjskimi. Ciekawe, kiedy u nas to wyjdzie na jaw i usuną kogoś. Wszyscy są kochani ruskich i Niemców. Czytałem kiedyś takie opowiadanie, gdzie właśnie jakieś takie teczki a la Macierewicz, tak, ale takie porządne znaleziono na tych wszystkich, znaczy na różnych polskich polityków i potem okazało się, że nie miał kto rządzić, nie? Ludzie poszli pod Sejm i tam... I była tam jakaś taka, w tym opowiadaniu był taki chaos w stolicy, bo po prostu pouciekali wszyscy, kurwa, posłowie i cały rząd, bo wszyscy byli umoczeni, siedzieli w kieszeni u ruskich, co zresztą ma u nas pewną tradycję, prawda, bo wiemy, że w latach, znaczy w XVIII wieku ambasador rosyjski oficjalnie wypłacał różnym posłom polskim i nie tylko pensje miesięczne w zamian za dbanie o interesy, za co lud warszawski potem w czasie insurekcji kościuszkowskiej potraktował niektórych bardzo rozłośliwie na latarniej, czy tam na szafocie. Na latarniach. W każdym razie kilku poszło pod róż, mówiąc tak. Nawet jakiemuś biskupowi się oberwało, miastem, co na latarniach wieszamy. Stać nas było na latarnie, no. Co zachód, to zachód. Nie? Wtedy jeszcze był zachód. A, jeszcze mi się przypomniało, Krator, pamiętasz, mieliśmy tą audycję taką śmieszną, zabawową o UFO? Tak, no, tak. Pamiętasz, jak mówiłeś o tej katedrze, to była w Talinie? Tak, miała 160 metrów w XIV i XV wieku. Później piorun w nią trafił i odbudowali niższą wieżę, bo już nie było ich stać na tak wysoką. 160 metrów w średniowieczu budowla, która miała podstawę 12 na 12. Także proporcje dobrego wieżowca na Manhattanie. Metodą robotników, którzy byli niepiśmienni, zbudowano. UFO nie pomagało? Jak? UFO nie pomagało nikomu? Wiesz, UFO jest lewicowe, nie pomaga katolikom. Ale to nie byli katolicy przecież. Jak, Estonia na luteranizm przeszła chyba w XVI wieku jakoś, po reformacji czy coś takiego. To była katedra katolicka budowana jeszcze. A, no, chyba że tak. Przepraszam, nie katedra, że ktoś mnie... Katedra w Talinie jest dużo niższa, to jest kościół świętego Olafa, chyba. Tego Olafa, co w Norwegii był święty. No, czyli co? Jednak w Estonii okazuje się, że nie ma czarii w budowie wielkiej wieży reptalianie swoich rączek. Za to w zamachach być może maczali rączki, maczały palce różne inne związki, federacje. Zbiry. Co u nas się też również panoszą prawdopodobnie, chociaż oficjalnie się nic o tym nie mówi. Oczywiście w mediach mainstreamowych, tak jak powiedzieliśmy... Polskojęzycznych mainstreamowych mediach to się mówi, że oczywiście są oczywiście super ochroniarze, ale... którzy się rzucają na wycieraczki, są super Putiny, które potrafią zrobić wszystko i nawet jest super Donek, który potrafi nawet przejść przez most we Wrocławiu i potem jeszcze poharatać sobie w gałę. Tak. A słyszeliście o tym, jak cwana jest żona naszego premiera, że umiała wsiąść do samochodu drzwiami pasażera? Już chyba to mówiłem nawet, czy nie? Nie wiem, czy mówiłeś, ale to znaczy, że to super żona. Potrafi wejść. No tak, bo ktoś ją zablokował. Bezczelnie ktoś ją zablokował. Mnie tak co miesiąc ktoś blokuje, jakoś mi piszą o tych mediach. Kreatora z Radia Kontestacja, który ma ludzie konserwa, zablokował jakiś bezczelny ham w BMW na Gliwickich blachach. Kreator. Ale ty nie masz za żonę Matoła, znaczy za żonę Matoła. No. Ale nie, no przepraszam, to czekaj, no tak, ona ma to. Ale pisać o inteligencji, że ktoś wszedł wejściem dla pasażera, kurczę, jak go zablokowali od kierowcy strony, no to jest oczywiste, no kurczę, nawet dziecko z zespołem, no Downa by weszło, nawet pasażerski. Nawet ja tak do Melexa wchodziłem. Dobrze, że nie przez bagażnik. Jak jesteśmy, chociaż jeszcze można przez rurę wydechową, to... Chociaż mogą jak być jesteśmy w komediowych klimatach, wiecie dlaczego Estonia ma tylko 20-30 km autostrady? Estonia ma 100 km autostrady według statystyk sprzed 5 lat. Ale to są statystyki według europejskich standardów autostrady. Estonia ma hiperstandard autostrady, przecież nie wiem. Czyli? Po prostu autostrada w Estonii musi mieć 3 pasy i być projektowana pod prędkość podróżną 150 km na godzinę. I dlatego jest jej tak mało, bo ekspresówki w Estonii są lepsze niż przeciętna autostrada w Niemczech i w Polsce. Także w sumie licząc tutaj według mojej mapki, do której dopisałem trochę ostatnio danych, to jest w tej chwili coś koło 180 km dróg o standardzie autostrady w Estonii. Srogość. To znaczy teraz Polska ma? Ma 1650 km dróg ekspresowych i autostrad. Po prostu jesteśmy tacy silni i w ogóle rozbudowani dwupasmowo. Dwa pasy pójdą na północ i południe, tak? No chyba, także nie zdążą przecież na euro. Nie będzie A1. Ale nie, mi chodzi, że jakby tak skomasować te całe autostrady, to może z Krakowa bym na Pomorze dojechał i dwa pasy by się wybudowało. Bo ile tam ja mam? Prawie 800 kilometrów, no. Do mojego miejsca. To dwa pasy bym miał, nie? No tak, no bym się uzbierał. Okej, szanowni państwo, teraz was rozłączę, bo przyłączę kolejnego słuchacza. Witamy Pawła. No cześć, ja chciałem się zapytać, jak już tam wszyscy razem jesteście, to będziecie dzisiaj śpiewać razem? No i właśnie rozłączyłem wszystkich innych, ale moglibyśmy zaśpiewać tutaj we trzech. Ale nie znam hymnu Estonii, to pasował hymn Estonii chyba. Nie, to co na Contest Campie tak fajnie mam wyszło na YouTube. I po co trzecia ręka czasu, to szkoda, trzecia ręka zbędna, nic ci to nie doda, dołącz się do nas. Po co trzecia ręka czasu, na to szkoda, trzecia ręka zbędna, nic ci to nie doda. Po co trzecia ręka czasu, na to szkoda, trzecia ręka zbędna, nic ci to nie doda. No przepraszam, nie mam mikrofonu. Nie. Się robi audycja psychodeliczna, nie estońska. No, słuchaj, no to jest naród ugrofiński, wprawdzie, no więc po sąsiedzku drugi naród ugrofiński to są Finowie, a tam się piło, prawda, mocz reniferów, które jadły muchomory, żeby, prawda, szamani dawno temu, pogańscy jeszcze, mogli mieć wizję i unosić się nad ziemią. Tak. A ja mam zabawną historię, bo teraz mi się przypomniał, jak płynąłem promem z wyspy Sarema na kontynent, czyli z prom Wirtsu Muchu, I nie wiem, w Estonii ciężko mi znaleźć statystykę dotyczącą, ile broni posiada przeciętny Estończyk, bo to jest ciekawe. Nie mogę tego nigdzie znaleźć w internecie. Także jak ktoś by to znalazł, to byłbym zainteresowany. Bo płynąc tym promem, w dwóch miejscach pod pokładem, gdzie są te wszystkie auta, wiesz, stoją tam i przewożą je z wyspy na ląd, były znaki, że zakaz trzymania broni na wierzchu. Skreślony pistolet i skreślony nóż. I coś tam napisane po angielsku, że nie wolno trzymać w dostępnym miejscu broni i coś tam takiego. Także nie wiem, czy tam takie jest uzbrojenie jak w Stanach, że takie muszą być informacje na promach. Także to mnie ciekawi właśnie, bo Finlandia jest bardzo uzbrojona. A właśnie zastanawiam, czy Estonia się zbroi na wypadek, gdyby Rosjanie zaczęli tam fikać. Powinni się zacząć zbroić, moim zdaniem. Zresztą każdy powinien się zbroić. Pawle, czy masz jakieś jeszcze pytanie? Prośbę? No to niech moją odpowiedzią będzie... Rozłączenie się. Dziękujemy. Zatem jest godzina już późna, więc będziemy powoli kończyć. Puszczę dżingle dwa, no i się pożegnamy. Biblii było Ein Kabel. Ein... Albo zwei. Kolejka. Zdrowie! No to zdrowie na budowie, a tymczasem będziemy powoli opuszczać ten lokal. Dokładnie. To była konserwa. Dzisiaj taka rewelacyjna. Może rewelacyjna, może nie, ale trochę rewalska, estońska była. No i zamykamy ją powoli. Po tej stronie był Jabolissimus, po tamtej... Kreator. Mieliśmy wielu słuchaczy, wielu na antenie, którzy się dodzwonili. Pozdrawiam ich serdecznie i zapraszamy do dzwonienia jeszcze częściej w następnych audycjach. A teraz... No już cóż, opuszczamy ten pokład. Dobranoc Państwu. Dobranoc. To wąwasz wesoły chórek, baryton tenor bas. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają na... Kończy, kończy, kończy. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie?